anataja imam al-imam ibn taymiyah katika al-majmu' anasema qala rajulun li ahmada innahu yathqulu alayya an aqula fulanun kadha bwana mmoja alimwambia imam ahmad rahimahullah hakika napatwa na uzito nini kusema sema watu hivi napatwa na uzito mimi eti kusema fulani jamani kadha fulani kadha anamwambia al-imam ahmad imam sunna rahimahullah ta'ala lipi lilikuwa jawabu la imam ahmad kwamba kama patwa na uzito acha bwana wajua sisi waislamu sisi kwa sisi yahitajika mshikamano umoja yako mambo ya kuyazungumza ambayo yanatuhusu sote tuzungumzieni kadha tuzungumzieni kadha tupigeni vita kadha kamwambia idha sakattu ana wa sakatta anta nitakapo nyamaza kimya mimi yani angalia maneno ya Imam Ahmad alafu yaweke juu ya maneno yanayosemwa na baadhi ya watu kwamba tuache jambo hilo radi hizi tena zimekithiri mambo haya hakuwepo huko zamani zamani gani hiyo sisi tunakuta zamani ya kina Imam Ahmad zamani ya kina Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj zamani ya kina Imam Muhammad ibn Zaid Hammad ibn Salama zamani ya kina Yahya ibn Ma'in zamani ya kina Abu Hatim Ar-Razi zamani ya kina al-Imam Shafi'i na zamani yao haikuyasema haya bali waliwatahadharisha watu waliraddi batil hadharani hawa maimamu wakubwa Imam Malik Imam Shafi na wengineo rahmatullahi ala aljamii Imam Ahmad anamjibu huyu bwana nikinyamaza kimya mimi hapa Ahmad wasakatta anta na wewe ukanyamaza kimya yani kama vile wanavyoshauri baadhi ya watu leo hii katika jazira hii kama vile wanavyoshauri kunyamazeni simzungumze mwenzako ikiwa hakuna budi mfuate Nikinyamaza kimya mimi ukinyamaza kimya wewe mata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim wakati gani asiyejua ataweza kupembua na kubaini baya kutokana na zuri hawa ma'awam watakuwa kwenye mazingira gani hawa dini hii ya Allah itabaki katika sura ipi huyu kajana lake yule kajana lake yule kajana lake yule kajana akida mbovu yule kajana muamala mbaya yule kajana kutabakia nini kwenye hili mata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim maneno mazuri kutoka kwa huyu alimam na hawakujihisi vibaya kuwataja watu kwa majina yao pale ilipobidi iyyaka iyyaka wa hadha al-karabisi Tahadhari tahadhari na huyu bwana aitwaye karabis iyaka iyaka wa hadha alkarabis hivyo fala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talu au tu'ridu na kama mtasema uongo au mtapuuza mkatoa mongo na mgongo kwa maana mkaficha haki Allah anakemea maana ya fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira haya ni makemeo makali na ukisoma kwenye tafsiri wanasema wa hadha tahdidu haya ni maneno makali ya vitisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nyinyi endeleeni na hayo Eleweni kwamba Allah ana habari na yote muyafanyayo. Mkaacha kuinusuru na kuitetea haki ya Allah. Allah anawaona. Allah ana habari na muyatendayo. Haya maneno na maneno ya tahdidi. Sasa tuachaje kubainisha haki? Tuachaje kuinusuru haki ya Allah subhanahu wa ta'ala? ilhali makemeo katika kuificha haki ni makali. Anataja al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi katika mustadrak wake hadithi ya Amr bin Abdullah bin Amr, man katama ilma aljamahu Allah yawm al-qiyamah bilijamin min nar, yeyote atakayeficha elimu anajua masala fulani, hayasemi. Anamuona mtu anakosea, hasemi. Bali wanazuoni washereheshaji wa hii hadith wanasema mpaka yule ambaye amekaa msikitini anamuona mtu anaswali kimakosa, anamuona mtu anaswali kimakosa, ameingia kwenye hii hadith. Yani anamuona mtu anakosea swala, ya ima anamuona pua yake haigusi ardhini, au anafanya jambo fulani la kimukhalafa na yeye anajua kwamba huu ni mukhalafa. Mfano anasali kuelekea haswali kuelekea sutura na yeye anajua kwamba hili jambo hapana, mbali na ikhtilafu za wanawazuoni kwamba ni wajibu kuelekea sutura au ni sunna muakkada au ni kadha, lakini kauli rajih kwamba muislamu atakikana asali aelekee sutura, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuswali bila ya sutura. Mpaka akisafiri alikuwa anakwenda na sutra, anabebewa na kina Abdullah ibn Mas'ud, na masahaba wanapoingia msikitini cha kwanza wanakimbilia nguzo. Hili ni jambo la sheria kwamba hili jambo lilikuwa ni wajibu. Kwa hiyo akasema ahlul ilm, mpaka ambaye atamwona mtu anaswali kimakosa, yeye anajua usawa katika sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akashindwa kumbainishia, huyu kaficha ilmu, atafungwa kamba ya moto ya jahannam siku ya kiyama. Kuna swala si mepesi mepesi, ikiwa swala tu swala anakosea, umeona mashauri yake, watu wasoma siku zote darasani hapa, yeye hakai. Darasa ngapi zafunguliwa za sifatu salati nabii? Wao kasani kufanya biashara tu, shauri yake. Ah, sio shauri yake, wewe la kuhusu mwita akukatalie, ndio shauri yake. Ewana njoo billati hi ahsan, kwa maneno mazuri, afwan akh, samahani, samahani na kuchukulia wakati wako. Nilitaka nikupe zawadi ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waonaje, kuna takikataa muislamu kwamba azawadiwe hadithi ya rasuli? Ambia nipi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakaposali mmoja wenu, falyusalli ila shay'in yasturuhu minan nas, فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حديث متفق عليه. كيف كي البخاري ومسلم. كنا كتاب كنيت صحيح البخاري. مش هكسكيا. أنا لا أكسكيا. كنا كتاب كنيت صحيح مسلم. وكيوا. أنا أكسكيا. بس الحديث يكون دانياك هم. حديث هي أيضا متفق عليه. حديث متفق عليه. نبادة يا قرآن. Baada ya Qur'an ni hadithi muttafaqun alayhi, daraja hizo hadithi. So jua Qur'an eh, basi baada ile Qur'an ile ni hadithi muttafaqun alayhi. Kisha baada ya hadithi muttafaqun alayhi ni hadithi aliyopokea Bukhari peke yake. Kisha hadithi aliyopokea Muslim peke yake. Wampa nini maana muttafaqun alayhi? Uzito wa hii hadithi unaomhadithia. Wamtafsiria. Alafu anamwambia sutra ni kitu ambacho kiko mbele yako, ile sehemu unaposujudia, baina ya unaposujudu na ile sutura kupatikane uwazi ambao aweza akapita mbuzi. Hapo sasa akipita mtu nyuma ya hii sutura, mwache tu na shughuli zake, lakini akitaka kuvuka hapo mzuilie. Na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii kuna hatari, kuliacha hii, kuliacha jambo hivi hivi, alafu akapita mtu mbele yako, na yeye pia ameingia kwenye hatari. La an yaqifa ahadukum 40 khairun lahu min an yamurra baina yaday almusalli, mmoja wenu kukaa au kusimama. Wakasema 40 hakubainisha Mtume 40 nini. Wakasema baadhi ya ilmu anakusudia miaka, wengine wakasema anakusudia miezi, wengine wakasema anakusudia siku. Chukua aqallu taqdir, siku 40 ni bora asimame siku 40 kuliko kupita mbele ya aneswali. Umeona hatari hii? Hei nimeona. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, unapotoka kusali hakikisha ima uielekee nguzo ya msikiti au uelekee ukuta wa msikiti au mwelekee mtu aliyekaa ambaye anafanya mambo yake azkara na Qur'an swali nyuma yake, hii ni sutra, umeondoka katika dini. Vipi tunawasikia wanaharibu katika mambo ya aqida, mambo ya kiitikadi, mambo ya kimanhaj, mambo ya suluk, wanaharibu katika mambo ya kidawa? Vipi hawa ambao nyuma yao kuna lukuki ya Waislamu al-awam, mafsada yake hayaishii kwake. Huyu aliyeharibu sala yuko peke yake huyu, lakini haya maneno yanawaathiri na kuwaharibu wangapi? Huyu ambaye yuko peke yake wapata dhambi wewe usipomrekebisha na kumweka sawa, na kosa lake la tataadda, halivuki kwenda kwa mwingine. Sasa vipi makosa ya maneno ya hawa, mawaidha ya hawa, kalima za hawa, khutba za hawa, fatwa za hawa, vipi hapa? Alafu wewe wafahamu, yaani kwa nini usiingie kwenye dhima nzito? Twanyamazaje? Twainyamaziaje hii batili inayoenea na kusambazwa na vyombo vya habari na vifaa vya kimawasiliano? Allah akakemea, au tu'ridu au mkapuuza mkaificha haki, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabir. Na bila shaka ukimuona Muislamu amesimama ana raddi batil, basi lengo lake hilo jema la kuraddi batil limetokamana na msukumo wake wa ghaira juu ya dini ya Allah. Muislamu yeyote atakiwa awe na ghaira, wivu juu ya dini ya Allah, mithili ya wivu wake aliyokuwa nao kwa binti yake, bali na zaidi. Kuna wivu kwamba utaki kumwona binti yako amesimama na kijana fulani, kuna hali unaipata katika moyo. Wewe nani wewe? Mpita njia. Kwa nini unasema hapa? Sitaki. Ukali, unakuwa mkali. Upo huu kwa dada zetu, kwa mabinti zetu, kwa mama zetu, wakubwa na wadogo, na mashangazi zetu, lazima uwe na wivu huu. Shangazi yule nani yule? Mbona ukija na yule wapo na kuja hapa nyumbani? Yule muuza mboga mboga tu. Yule fundi bomba. Fundi bomba yule? Basi akija mwambie nione mimi nitamsaidia. Nini? Ghaira. Hii ni ghaira. Wajib kwa Muislamu. Kwa ghaira kama hii, hebu ipeleke pia kwenye dini ya Allah. Yaani kwamba amesimama mtu anasema baya dhidi ya dini, anaharibu dini, wewe hupati na uchungu, hujisikii tafrani katika moyo? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yagharu wa inna al-mu'mina yagharu wa ghayratu Allah an yati al-mu'min ma harrama Allah alayhi. Mahalu shahid, wa inna al-mu'mina yagharu. Allah huwa nawivu na Muislamu anawivu kwa ahali zake na kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawivu, wivu wake Allah ni kumwona Muislamu anayeelea aliyoyaharamisha yeye subhanahu wa ta'ala, na ni wivu wa kihakika unaendana na dhati yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema ahlu ilmu. Kwa tukimwona anayeradi, sio kwamba anapenda kuradi, anapenda askike. Kama watakuwepo watu hao, basi ni uduni wa maarifa yao na uduni wa ikhlasi zao, kwamba anapenda ashuhurike, askike. La, lengo ni ibaki dini ya Allah salama. Lengo ni kumwonea huruma yule bwana anayetoa fatwa mbaya, anayesema maovu, na muhurumia, kwa kuwa fatwa yake ile itaondoka na maelfu ya watu, na kwa kuwa amezungumza bila ya ilmu ataadhibiwa huyu na atabebeshwa madhambi ya waliopoteza wote. Mimi namwonea huruma yule, hata kama mwenyewe hajijui kama namhurumia. Kwa ukisimama na jihadithi bovu, nikikwambia umezungumza hadithi maudhu, kwa maana umemsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini uzungumze hadithi maudhu' na ila hali wanasema halul ilm, usiseme juu ya rasuli alaihi salatu wasalam mpaka uhakiki, au ala alaqal sema alafu uegemeze, na ukibainikiwa kwamba hicho ni dhaifu au ni kibaya au ni fasid, haramu kukisema. Au ukibainishiwa na waislamu wenzao, haramu kukisema. Liyahmilu awzarahum kamila yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, watabebeshwa madhambi yao kamili siku ya kiyama, madhambi ya kuzungumza kwa niaba ya dini pasi na ilmu, watabebeshwa madhambi hayo kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, pia watabebeshwa madhambi ya waliowapotosha bila ya elimu. Wangapi utabeba madhambi yao? Siri yako imeenda wapi na wapi? Wameisikia wangapi? Khutba yako imekwenda wapi na wapi? Fatwa yako imekwenda wapi na wapi? Wameisikia wangapi? Na huyo aliyesikia alimwambia nani? Utaweza kubeba hii dhima? Kwa hiyo huyo anaposimama kukukosoa wewe, anakuhurumia wewe. Ndipo pale akaambiwa mmoja katika salafu, wewe huogopi kwamba hawa unaoacha hadithi zao kwamba hawa mabwana watajisikia vibaya? Mpaka Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Imam al-Muhaddithin, anaulizwa, huoni kwamba hawa ambao unaacha hadithi zao watakuwa ni mahasimu wako siku ya kiyama kwa Allah? Sababu ukiacha hadithi yake, ina maana umemtuhumu. Sipokee hadithi ya huyu. Kwa nini upokee hadithi yake? Bila shaka utamtuhumu, huyu ni kadhab, huyu ni sayyi'u al-hifdh, huyu ni muttahamun bil-kadhib, huyu ni kadha wa kadha wa kadha, huyu ni adallu min himari ahli. Tayari hapo jinsi vizuri. Huoni kwamba hili litawapelekea hawa walete magomvi na wewe kwa Allah siku ya kiyama, wawe mahasimu wako? Akasema Imam, la yakuna haulai khasmi, hawakuwa au khusamai, hawakuwa ni mahasimu wangu, mahasimu wangu, wagomvi wangu siku ya kiyama kwa Allah, hilo nalipenda zaidi kuliko mimi kuwa ni hasimu wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaambia Yahya, wewe hukusikia hizo hadithi? Si ulikuwa wajua kwamba hizo hadithi ni dhaifu? Kwa nini hukuziradi hizo hadithi? Bora ni hasimu wa hawa kuliko kuwa ni hasimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine katika masalaf akasema, ana khairun min haula, ana khairun li haula min abaihim wa ummati, mimi kwa hawa ni bora zaidi, mimi ni kheri kwa hawa kuliko baba zao waliowazaa na mama zao. Mimi nayapinga haya ili wasije hawa wakakithiriwa na wakabebeshwa kwa wingi madhambi kutokamana na natija ya leo waliyoyasema pasi na ilmu. Mimi ni bora kwa watu hawa kuliko baba zao na mama zao waliowazaa. Sasa wewe ambaye umefikiwa na hayo, umefikiwa na radi ilmi, radi ya kielimu, mazuri ya maneno ambayo nilikuwa yakinifurahisha mara kwa mara kuyasikia maneno ya Sheikh Ahmed Nasser, kwamba ukijibu hili basi unataka ugomvi usio kuwa na suluhu. Wallahi alazim, maneno yana maana pana kabisa. Anamtakia kheri kwamba ushateleza, usije sasa ukasimama kutaka kuyajibu haya ya haki kwa msukumo wa izza ya nafsi yako. Izza ya nafsi yako, kwamba nafsi yako, na wengi huyafanya hayo. Akasema subiri, na mimi nitasema. Kwa hiyo utakachokisema mara nyingi kinakuwa cha batili. Kwa nini? Kwa kuwa utatetea hadhi ya nafsi yako, utakosa sawab, utakosa taufiq. Kwa nini? Wajitetea wewe, huitetei haki. الإمام عبد الغني الأزدي الحافظ المصري أنا ما لنياك نزوري أنا سمع نلقم جيب أبو عبد الله الحاكم ونظن الإمام الحاكم من مستدرك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري أنا أكتب بنجينا المدخل في الصحيح في صحيحين أو إلى الصحيحين المدخل إلى الصحيحين أنا سمع لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل نلقمجيب أبو عبد الله الحاكم ما قصياك كوني كتابك المدخل كبينيش أنا قصي حاكم كوني كذا كتوى كتاب نقول كتوى كتاب أبينيش ما قصي حاكم أنا سمع فبعث إلي يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل aka pata risala yangu au kitabu changu akanitumia barua hakim akinishukuru kwa niliyoyafanya hivi ndivyo inatakikana iwe mkosea jambo tukasimama kabainisha kosa katahadharisha batili ile iliyotoka kwenye kinywa chako huyu ni bora kwako wewe kuliko baba yako na mama yako huyu akutakia nusra na adhabu za Allah سبحانه وتعالى كو ناكلي كما امام حاكم انا بظنوا هنا عبد الغني الازدي فبعث الي يشكرني ويدعو لي اكنتني بروا اكني شكور نكوني اومبيا دعاء نكشكر سنا الاخ جزاك الله خيرا بارك الله فيك كثر الله من امثالك نمفانو كما فعلمت انه رجل عاقل Anasema al-Imam Abdul Ghani nikafahamu kwamba Hakim ni mtu ana akili. Sababu mtu asiyekuwa na akili mbavu angeletana mengine. Ah kadha amenihusudu kadha wa kadha manihusudu hasadi hiyo. Hasadi haiondoki mpaka afa anihusudiwa au afa hasidi. Hayo tia nini? Ba'tha ilayya yashkuruni wa yad'u li fa'alimtu annahu rajulun 'aqil